Ó, mama. Úgyhogy egy egészen rendhagyó kedd délutáni kávéhez mentál petting várható. De a mi vendégünk ebben az egészen rendhagyó kávéoléban továbbra is Görög Zita. Sziasztok! Szia! Azoknak a hallgatóknak, akik most kapcsolódtak be az adásba. Mindenkinek szép jó estét kívánok! És Zitával filmekről, életről, táplálkozási szokásokról, óvodáról, és hasonló nyomásságokról beszélgetünk. Most mi a helyzet a Makkároly rendezte Görög Zita és Majka főszerepléséből készülő filmről? Elkészült. Ez az, amiről beszéltél? Vagy ez dobozban van. Ez már mindjárt dobozban lesz, ez le van forgatva, és már csak az utómunkák vannak hátra. Milyen volt együtt dolgozni Makkárollyal? Vele nem sokat forgattam együtt, mert hogy ő a filmnek a művészeti vezetője. Aki rendezte, az Takács Ákos. Takács Ákos. Uh-huh. Milyen volt együtt dolgozni Takács Ákossal? És ki Takács Ákos? Mit kell róla tudni? Ő egy rendező, de főleg ő előtte színházakban dolgozott. Első filmes? Igen. Miről szól a film? Igen, ez lett volna a következő. Laci? Hát ez... Zseniálisan kérdezel. Mit alakítasz benne? Pesti Harlem Egyetem 8. kerületben játszódó akcióvígjáték, és a forgatókönyvet olvasva nekem először a Kusturicának a Macskajaj jutott az eszembe. A Majka és, miatt? Mert ő is játszik benne, vagy? Nem a Majka miatt. Nem, de tényleg a forgatókönyv véget. Én egy cigánylányt alakítok benne. Az, hogy miért, azt majd meglátjátok. Happy end van. Velem. Abszolút happy end, persze. És mikor lesz ő bemutatva? Valamikor március környékén, ha minden jól megy. Mi ez a március 15-i filmpiacra jön ki? Igen, a szabadságot. És aztán jön ez a nagy film most, amiről az imént beszéltünk, ugye? A fejvagyírás. Igen, a fejvagyírás. De ennek mi lesz a címe? Bocsánat, hogy megkérdezem a... Pesti Harlem. Ahogy hallod. Igen. Pesti Harlem. Harlem, A-val. Pesti Harlem. És ez a fejvagyírás, ez így mi? Február végén kezdjük el forgatni. Kecsegtes. Nagyon egyszerű a történet, annál jobb lesz viszont... az egész megcsinálva, olyan ötletek vannak, olyan storyboardot rajzoltak hozzá a fiúk, hogy így leesett az állam. Iszonyatosan megszervezték, megcsináltak mindent. A történet annyi, hogy van egy modell, együtt jár a menedzserével, aki közben rosszalkodik, és a főszereplő lánynak a húgával is. Igen. Rosszalkodik. Néha picit rosszalkodik, és megismerkedik egy egyetemista sráccal, és az egész film arról szól, hogy vajon egymásba szeretnek, vagy sem. Ez egy nagyon helyes tini film lesz. Tini film. Körülötted egyébként is állandóan ez a téma a sajtóban, hogy van barátja, nincs barátja, van barátja, nincs barátja. Hát itt van neki a rádió. Rádió Café 98-at, van barátom. Na látod, hát igen. Jó, megválaszoltad a találgatásokat, most már sikerült eloszlatni. Igen, a két helyeket, hát ezt is megtudtuk. De nem tudtunk meg semmit. Igen. Megtudtuk, hogy nem tudunk semmit. Egy igazán elbűvölő diplomatikus nőben pontosan a diplomatikusság az egyik. Ez ilyen PR-fogás, hogy ezt így a titokzatosság, vagy a titok nem, magam, vagy nem, ez nem, nem, nem, nem, nem. Nem merem. Már úgy, hogy a magánéletben is ilyen titokzatos vagy, annyira keveset adsz ki magadból? Nem igaz, a magánéletben nem vagyok ilyen. Nem csak úgy gondolom, hogy a magánéletem az tényleg az én magánéletem, és legalább ez az egy dolgot, hogy ne szedje szét a sajtó. Legyen így. Ráadásul gyönyörű. Nem akarok most senkit ennek kitenni. Főleg, aki nem szakmán belül dolgozik. Ebből lehet következtetni, igen, megismerkedtem valakivel is, és majd meglátjuk, hogy mi lesz. Miért nem szereted a velőt? Az egyik SMS-ezőn kérdez, hogy Zita, melyik velőt nem szereted? Csont vagy agy? Ez mondjuk az marra vicces. Az egyik velősről szeretem. De úgy nem? Zsíros? Vagy nem mondhatom, egyszerűen belekötnétek, és olyan nagyon hülye hangzik, hogy miért nem szeretem a gombát meg a velőt, nem mondhatom meg. Te csodálkozol, hogyha állandóan cikkezik rólad a bulvár sajtó? Mit nem lehet enni a velőn? Nem szeretem. Jó, hát van ilyen. Laci, te mit nem szeretsz? A velőt és a gombát. Halagybegriszt, tejber is, azt nem.

Habostorta.hu hírei következnek itt, a Rádió Café 98.6-on. Affleck, elkápráztam. Tessék? Befögtem, elnézést. Affleck elkápráztatta a parkolóőrt. Ben Affleck tökéletes módját találta annak, hogy ne kelljen kifizetnie a parkolási büntetést. Megölelte a parkolóért. Azt hittem megölte. Igen, ez egy félreérthető szavakból összeállított cikk a habostorta.hu hírei közül. A filmsztár megőrizte hidegvérét, amikor nyugat Hollywoodban parkoló autójához visszatérve meglátta, hogy egy parkolóőr éppen meg akarta büntetni. A színész azonban bevetette sármját, megölelte a hölgyet, aki miután elalélt, elállt a büntető cédula megírásától. Ez itthon is így megy szerintem. Hát igen, csókoljuk meg a parkolóőröket. De lehet, hogy ülés közben ellopta a ceruzáját. Vagy pedig azt a kis izét, amivel nyomtatja ki a számlát. Igen. Hát, Amerikában minden más. Cukik vagytok. Hiltont óvták a kenguru vásárlástól. A házi kedvencek nagy rajongója, Paris Hilton nagyon szeretett volna hazavinni egy kis kengurut egy ausztrál forgatást követően, de később letett róla, amikor tudomására jutott, az ugráló állatok kifejlett példányai előszeretettel rúgdalják hasba gazdájukat. A Simple Life című film sztárja így nem vitte haza a mini erszényest otthonába, ahol már számtalan házi kedvencet tart. Paris egy kecskével, egy majommal, egy borzal és Tinker Bell nevű chihuahuájával osztja meg otthonát. Hát mindenkinek megvan a perverziója. Állat van otthon? Nincsen. És a kutya? Barátnőd kutyája van? Van három kutya. Van három kutya, az is állat. Igen. De milyen kutya? Chihuahua. Nem. Van egy labrador, van egy német juhász, meg egy nagy szőrös. Kutya. Nevezzük mondjuk. Hogy milyen fajta szegény. Újfunlandi. Valószínűleg. Felvezessük félre a sajtót. De nem az én kutyáim, csak én ott lakom, ahol ők is laknak. Uh-huh. És így együtt szoktunk így érdekelni. Egyre érdekesebb. Michael Jackson nem törődött árvízó bajával. Michael Jackson annak tudatában adott alkoholt a kiskorú Gavin árvízónak, Bobby, ezt most tényleg ne hallgass, hogy tudta, az ital akár meg is ölheti őt. A bíróságról kiszivárogtatott dokumentumok szerint a rákbeteg sértett közölte Michael Jacksonnal, hogy eltávolították az egyik veséjét, nem olyan vicces, és azt, hogy a megmaradt veséje az alkohol miatt felmondhatja a szolgálatot. A papírok szerint a 46 éves Jackson nem töröltött árvízó bajával bort és más alkoholtartalmú italokat adott neki, mielőtt szexuálisan zaklatta volna, számolt be a Brit The Sun című bulvárnak. Jól is csak said. Annyi mondta, no problem. Semmi gond, és itt tovább, mondta árvízó a meghallgatáson. A sztár eddig tagadott minden ellene felhozott vádat. A per január 31-én kezdődik. Zita? Szörnyű. Nem tudok erről, kíváncsi vagyok egyébként. Egyébként mit tartasz erről a gyerekeket az ágyadban molesztálni kérdésre, soha az életben nem? Te, én 18 alatt még nem sok fiúval voltam. Egy-két 17 éves volt az elmúlt hónapokban, de... Az nem. Meg hát amikor te 18 alatt voltál, akkor véletőleg... Nem. Én viszonylag későn lett nekem első barátom. Na. Ez is milyen szép. Na hát, de érdekes. Ritka ez a mai világban, ahogy egy lány ilyen hosszú ideig megőrzi az ártatlanságát, és most ezt abba hagyom, jó? Mert Kidman horkant nevetés közben. Az ausztrál színésznő Nicole Kidman nevetés közben horkantani szokott. A színésznő azonban megfogadta, hogy mindent megtesz, hogy változtasson rossz szokását. Az Oscar-díjas színésznő már nem egyszer kellemetlen helyzetbe került horkantása miatt, így most tudatosan is figyelni fog arra, hogy ne döbbentsen meg senkit kellemetlen szokásával. Sometimes! Néha borzasztóan érzem magam. Mert horkantok nevetés közben. És üvöltve beszélek. De most már próbálok megszabadulni ettől a lémes szokástól. Bad custom. Nyilatkozta Kidman. Jolly visszavág a pletykákra. Angelina Jolie nevetségesnek tartja azokat a híreszteléseket, melyek szerint miatta ment volna tönkre Brad Pitt és Jennifer Aniston házassága. No. A színésznő állítása szerint ugyanis ő csupán vigasztalta az amúgy elkeseredett sztárt. Mióta január 7-én Pitt és Aniston kijelentette, hogy különválik, egyre több pletyka terjengett arról, hogy Jolie-nak köze lehet a dologhoz, miután együtt forgatták a Mr. és Mrs. Smith című filmet. Jolie azonban minden híresztelést száfolva elmondta Smith, hogy csupán barátságba keveredett a sztárral, minden valószínűség szerint a gyermekek hiánya veszetett a különváláshoz. De hopp, ez is kvájtni. Ez egy fáradat. Nyugati baszorkány az Osborne. Holott Pete csak kísérte magát a vállamon. Only cried on my shoulders. A félvilág azt hiszi, hogy viszonyunk volt, pedig nekem semmi közöm az egészhez. Pete már nagyon szeretne apa lenni, és már egy ideje nagyon maga alatt volt. És nem nevetek horkantva, mint Nicole. Nyilatkozta a színésznő. Nem vagy takom, nem. A habostorta.hu híreit hallottátok. Olyan édes volt. Café Oli Sláger garancia következik ismét. Ez a szerelem és a Heaven Street 7. Egy régi sláger a New Order-től, 60 miles an hour. És végül Dimitri from Paris és a Strongman. Kezdjük ezzel a híresen magyar dallal. Nagyon szép szám. Nagyon Heaven Street 7-ös, érted? Kicsit olyan befordulós, de azért nem ennyire para a szerelem, ne esetek kétségbe. Cinikusan mókás, szürkén vidám. Volt már jobb is, mint 2004-ben, lesz még rosszabb is, mint 2005-ben. Heaven Street 7. Ne buszlakodjatok. Ez a szerelem. Fel a fejet, kis haverek! Szevasztok! Mi vagyunk a Heaven Street 7, ez meg itt a Rádió Café 98.6. Ni lyssnar på Radio Café 98.6. Görög Zitával vagyunk itt a Rádió Café 2-es élő stúdiójában, a Café Oli adásában, Tomival, Lacival, Silent Bobbal, és Chatmannel, az öreg robottal. Özöllenek az SMS-ek, ezt szemezgettük, nézegettük. Szabadjon néhányat adásban is megkérdeznünk, nem? Tessék, parancsolj. Van olyan nap, amikor azt mondod magadnak reggel, így kérdezi tőled Zoltán nevű hallgatónk, hogy nem vagyok szép. Mert hogy... mi meg nem szűnő szépségedet látjuk. Zoltán, meg nem szűnő, három szóba írjuk, de ettől függetlenül szép a kérdés. Zita? Erre csak nagyon hosszan tudnék válaszolni. Igen, van. Hát hogy a fenében lenne? Persze. Más kérdés? Van még. Szerintem ezt megválaszoltuk. Egy hasonló, de ezt hozzá intézem, Tomi. Élőben is görög istennő? Hogy hozzám? Köszi bácsi, hát most kérdezd minket, hogy, és hogy még vajon... És én vagyok a buta modell. Hát én a Tomi is, modell, hát most... Nem a Tomi, nem... Élőben már... is görög istennő vagyok. Igen, igen, igen. Egyébként, hogyha Zitára vonatkozott a kérdés, Zita élőben is görög istennő. Igen. Igen, nem csak a világlapok hasábjain és a filmekben, ahol egyenlőre sajnálatos módon, milyen rossz lenne egyébként, hogy Pretty Woman 3-ban, és hogy ilyen széttépős lenne első 6 percben, de addigra már csúcsra fogsz jutni szerintem. Na, van még van kérdés? Szerepálom? Köszi. Tényleg. Hagyj jöjjek egy sablonos kérdéssel. Szerepálom? Hát Hamlet. Nem, de hasonló psziché. Psziché? Aha. Igen. Az zuhanyzós, rjöngés? De ez a horror is, sikor? Nem. Nem pszichó, psziché. Psziché? Igen. Igen? Aha. Igen. Ennyi. Még egy kérdést olvasták sokat elárul. Ilyen aflatoxinos világban még a gombát megértem, de a velővel... Mi a baj? Ezt most már beszéltük, hogy nem fogod elmondani. Ugyanez, mint a gombával. Más? Semmi különös. Hol laksz? Mi a mobiltelefonszámod? Kérdezi. Körülbelül 4000 hallgató. 0630. Igen. És többi talán már magától megy. 18:57 perc van, az azt jelenti, hogy helyet kell adnunk egy kedves kötelességünknek itt a Rádió Café 98.6-on következő. Szeretnénk veletek hasznos információkat megosztani. És előtte nagyszerű reklámblokkot fogunk sokkal. Én arra gondoltam. Ja. És aztán hírek. És aztán jövünk vissza. Ez nem tudom. Ennyi. Hát ne szaporítsuk a szót. Hallgassuk meg őket. Oké. Okay. Ha reklám van, minden van. Go. 98.6, the life-changing station. Jó sikerült az ID, nem? Igen, nagyon jó. Life-changing station. The life-changing station. Leved le a felsődet. Nem veszem le, ez csak a pulcsim. Csak a pulcsim. Igen, igen. Vendégünk még mindig görögzít a... Ennyit köszönti a hallgatókat. Bobi is együtt dalolnak. Tanulgatja a gyermek is. Az van, hogy elérkezett az a rovatunk, amikor élőben kérdezhettek a sztárt, a 312-3000-es mindenki számára elérhető telefonszámon. A boldogság vonalán. Így van. Én azt az új magyar filmet szeretném, bocsánat. Parancsolj, Laci. Ne haragudj, csak egy hallgatónk kérdezi, tehát hogy azt az új magyar filmet szeretné látni, aminek a címe Aranyember, Stímár Mihály mellett Zita játsza, török leányt, ha jól tudom, Fatima. Valami Jókai Mór írta a forgatókönyvét. Ezzel mi van? Futszalad? Nincs? Nem, nincsen. Ilyen nincs? Ilyen nincsen. Kellene egy ilyen film, nem? Csináljunk. Az Aranyember szépen mondták, hogy fel fogják dolgozni filmformájában, nem? Annyi mindent mondtak már, Laci. Most jön a sorstalanság jövő héten. Jövő héten. Mert premier van. De abban nem játszol. Nem. Nem esett rád a választás? Nem, nem is voltam válogatáson, de mindegy, de a lényeg az, hogy elkészült. Ez szerintem a nagy kecsegtető reménysége az idei magyar filmgyártásnak, illetve az idei nagy kecsegtető reménysége a magyar filmgyártásnak. 312-3000, továbbra is kérdezhetitek a sztárt. Tényleg, ez hogy van ez a sztárság dolg? Megismernek az utcán? Uh-huh. Na de most... Nem most komolyan, fordítsuk komolyra szót. Amikor először voltál még a műsorunkban, igen, akkor ugye még csak bimbózott a karriered, nem voltál olyan sok mindenki által ismert, de most már ez azért elég kellemetlen. Tehát valóban szupersztárja lettél a magyar közéleti színának. Persze, nehogy is, ne hülyeskedj. Nem mindig tudom kezelni. Ha fáradt vagyok, vagy kicsit zaklatottabb a kelletténél, akkor nem mindig tudom kezelni a helyzetet, azt, hogy oda jönnek, és megismernek. De ez mi? Hűtőpultnál autogramot kérnek? Mm-hmm. Meg igen. Haló? Haló? Szakítanám meg itt a beszélgetést. Haló? Sziasztok, Gábor vagyok. Szervusz, Gábor! Na, végre telefonon is nem mondanám. Csak a magam egyszerű módján, hogy amikor meghallottam ezt a szörnyű természeti katasztrófát, ami ugye volt ott a tájföld alatti részen a tengeren, akkor az volt az első gondolatom, hogy de jó, hogy az Ita már hazajött onnan. Milyen rendes vagy? Ugye jól tudom, hogy te is, Zita és a Gianni is valamikor ott a Maldív-szigeteken nyaraltatok. Szeptemberben. Uh-huh. Igen. Na, szóval... Képzeld, akkor lett volna a cunami. Igen, az nagyon durva. De képzeljétek el, hogy az a sziget, ahol mi voltunk, az, hogy ez három kicsi sziget volt összekötve, és abból kettőt teljesen földig, vagy vízig tarolt, igen, és a kis sziget, ahol mi voltunk, az ottani lakosok, meg akik ott dolgoztak a hotelben, illetve a hotel menedzsere, ők egy egész napot az étteremnek a tetején töltöttek, mert hogy nem tudtak máshová menekülni. Azóta is tartjátok a kapcsolatot? Uh-huh. Próbáljuk tartani velük a kapcsolatot. Igen, sőt, aki volt pár ember, akivel ott megismerkedtünk, és ellátogatott Magyarországra. Hát ez jó volt. Szomorú. Gábor, mit szólsz ehhez? Hát akkor köszönjük, hogy telefonálod. Mindenképpen jól hangzik, vagy nem is tudom, hogy jól hangzik. Most nem akarok itt makogni össze-vissza. Csak ezt az apró gondolatomat próbáltam így, hogy hát nem tudom, hát ha... Hát köszönöm szépen az aggódást ehhez. Nagyon kedves, hogy megosztottad velünk, Gábor. Itt van Gianniról, nem kérdezel, hogy ő is hazajött-e? Gianni, az már hallottam, hogy hazajött, mert hallottam a műsorban rendszeresen, úgyhogy előkerült a jó ember, úgyhogy... Volt, hát nem tudom, kicsit féltékeny voltam, hogy sajnos nem én nyaralok a Maldív-szigeteken a csodálatos görög zitával, de hát ugye, néhány nekem dologról. Is a torkomon akadt. Néhány dologról le kell mondani. Nagyon sok minden le kell mondani, de hát nem is vagyok én egy olyan ember. Még egy jó kívánságra maradt időn, Gábor, amit Zitának elküldhetsz. Oké, köszönjük szépen. Szép estét kívánok nektek. Nagyon kedvesen, szervusz. Szia. Szia. Nagyon kedves volt Gábor, budapesti hallgató. Reméljük, hogy rögzítette ezt a beszélgetést, és később eladja majd. Egyébként vicces, mert nagy csomó helyzetben én megúsztam ilyen katasztrófákat. Na, mesélj. Mesélek. Ez kezdődött 13 éves koromban. Tényleg komolyan, szüleimmel kimentünk Velencébe, hazajöttünk, árvíz. Voltam Prágában, hazajöttünk, árvíz. Volt, úgyhogy Miamiban lemondtam egy munkát. A másra végig söpölt rajta a Viktor nevezető hurrikán. Lekéstem egy gépet Tájvan, ami lezuhant, de szerintem már meséltem itt nektek egyszer. Én nem voltam itt. Én elfojtottam. És így voltak, volt jó pár ilyen helyzet, amit sikeresen megúsztam. Na, hála a jó Istennek. Azóta hiszel az asztrológiában? Zita még mindig 0670. Igen, beírtam egy tanfolyamra, csak hogy azért, hogy tisztában legyél a fogalmakkal, jó? Miért? Egyébként az előbb a horoszkópodra hivatkoztál, hogy megírta a horoszkópot. Szoktad olvasni a saját horoszkópodat, és komolyan veszed, amit tanácsolnak a... Persze, főleg azt, amit a buldás sajtóban írnak, az a legizgalmasabb. Azok mindig egybevágnak, azok mindig jót kívánnak. De ahogy is a múltkor beszélgettem egy csajjal, és képzeltek el, hogy ő mondta, hogy ezek ilyen 4-5 évvel ezelőtti német magazinokból vannak átvéve. Ez milyen ciki, nem? Hát bizony. Még hát milyen szépek voltak azok az idők, amikor meg a Lár András, meg a Szikora Robert írt. Szikora Robert, bizony, azt olvastam. Na hát de mindegy. Igen. Szép idők voltak, nagy idők voltak. Egyébként milyen jegybe születtél? Mérleg. Ja, aha, na. A mérlegnek egyébként jókat ígér erre az évre, én is mérleg vagyok. Tényleg? Aha, mikor aha. Van a születésnapod? Kifejezetten, én olvastam egy olyan horoszkópot. Mikor van a születésnapod? Október 10-én. Tényleg? Tényleg, miért nem nézek úgy ki? Nem gondoltam, hogy mérleg vagy. Szerintem addig zenéljünk egy kicsit, amíg évődnek. Az a lényeg, hogy a mérlegeknek csupa jót ígér. A mérleg házában áll a Jupiter, igen, október 25-én. Azt mondták idénre, hogy megtalálom az igazit. Na hát. Csupa jó hír. Nekem is. De tényleg csupa jókat ígér a mérlegnek. Most őszintén örülök ennek tényleg, és kívánok neked nagyon-nagyon sok boldogságot idénre. És azután is egyébként, tényleg, tehát hogy így maradjatok együtt. Különösen azért, mert azt ígéri a mérlegeknek, hogy ez az év az elkövetkezendő évtizedre meghatározó. 12 évre. Így, ott a pont. New Order, 60 miles an hour. Szevasztok. Mérleg. But I'm seeking sanctuary. You never guess the things that I do. I've had the devil around me too. Don't you know that I hypnotize you? Can't you see that I can't relax? When I saw you in my review, you could have stopped me in my tracks. I'll be there for you when you want me. I'll stand by your side. Rádió Café 98.6. Gyertek! Mi meg itt vagyunk. Hol is? Zita. Újabb kérdés. Nem akarod átoperáltatni magad? Kérdezi egy hallgatónk. Vajon mire gondolhat? Mivé kiskutyává? Kiskutyává? Nem tudom. Nem gondolkodtam még ezen. Hát majd egy kicsit később, amikor elindul a Gábor Zsazsa korszakon. Nem szeretnék annyi gazdag férfi szeretője lenni, igen. De ezért a Gábor Zsazsa szépen összehozta magát. Most olvastam, hogy 1930-as években volt az akkori, igen, Magyarország szépe, igen, és akkor utána dobizott a Egyesült Államokba. És tessék. Ahhoz képest 80-as évekig fönn szaladt a karrierje. Hát és mai napig hallunk róla híreket. Bizony, bizony. Na mindegy, én hallok. Ne nézzetek így rám. És meddig szeretnéd csinálni a színészkedést, modellkedést, vagy mi az életterved? Nincsen. Tipikus mérleg. Mindig van ABCD verzió egy-egy dologra, de nincs így konkrét, azaz, hogy van konkrét elképzelés, csak ezeket így megpróbálom elengedni, ne legyenek vágyok. Nem építsek így mindenféle elképzelésekre, mert ha meg nem úgy sikerül, akkor csak csalódás éri az embert. Csinálom, döntök minden nap valahogy, és majd meglátjuk, hogy ebből mi jön össze. Tök mindegy. Valamiért meg kell tapasztalni mindent. Hogy azt, amin én éppen keresztül megyek. Remélem, jegyzeteltetek. De gonosz vagy. Én nem. Nem. Nem, Tomi nem gonosz. Nem? Jó. Nem, akkor nem vagy gonosz. Kifejezett. Zolt külsőm érző születtek fel. Állandóan idézek, ez szörnyű. Én azt gondolom, hogy föl kell fedned azt a titkot, hogy melyik szám az, amit ha megtehetnéd, hogy a kis Bobby gyerektől kérnél, akkor így mi lenne az? Dal, szerző, milyen zenét hallgatsz? Én főleg jazzt. Nagyon jó. Hát végeredményben azt hiszem pont van itt egy dal, amit tudunk ajánlani. Igen. Hát olyan jazzes, na, hát a izé, Deep Purple. Smoke on the Water. Oké. Okay. Hát akkor hallgassuk meg azt. Szerintem ez jazzes. Ez jazzes? A maga módján. De én nem erre gondoltam. Tehát ez a sláger garancia része végül is. Nem, őket most nem. Nem. Így van. Jöjjenek, hogy mondjam, mondjuk el sorba a sláger garanciát, és akkor látni fogjátok, hogy mi az. Jó. Hát hallgassuk. Ha megkapja. 1, 2, 3. Name and your number. Quill. Igen. Curiosity killed the cat. Szeretem. Igen, de ez nem annyira jazzes. Nem baj, de szeretjük ezt a számot. Omar, there's nothing like this. Szeretem? Szeretem? Mert vagy nem hallottam meg vele semmit. Igen. Hogy hívják ezt az olzsáró imitátor? És erre gondoltunk, végül. Jamie Callum és az Everlasting Love-ra. Igen. Megfeled? Aha, tök jó. Hát akkor... Jó. Akkor ez lesz az utolsó. Hogy maradjál, nem sokára jövünk vissza a mesével, és aztán utána pedig lesznek még a regionális hírek is. Így van. Dolgozzunk az ügyön. Én is mesélhetek? Igen. Persze. Hey, how you doing? I'm sorry you couldn't get through. Cause this is a message that's been recorded. Especially for you. And if you leave a name and your number, we'll get right back to you. You can leave a message, now if you want to, when the bleeps are through. Oh yeah. And I wanna be found. Feels like I'm wandering round nowhere land. All I'm after is to see your sunshine, smile and laughter. I feel like calling you. Feel like some contact. I feel like falling, but I can't get through. I get. Hey, how you doing? How you doing? Sorry you couldn't get through. Oh, cause it's a message that's been recorded. On my own, still gonna wander around that nowhere land. Szomorúan kullogott a farkas az erdőben, fülét, farkát leeresztette, és mind csak a földet nézte. Észre sem vette, hogy szembe jön a medve, csak akkor nézett fel ilyetten, mikor a medve ráköszönt. Jó reggelt, farkas komó! Ó, gyanisten, medve komó! Fogadta búsan a farkas. Fogadta búsan a farkas. Fogadta búsan a farkas. Ez még a Laci. Most. Hát neked mi bajod? Olyan szomorú vagy, mint a háromnapos esős idő. Hagyd el, medve koma, ne is kérdezz, nem látod? Fejem, nyakam, oldalam, csupa vé. Hozom, forkas koma, brum, talán bizony verekedtél valamelyik atyád fiával, brum. Dehogy azzal, az emberrel akadtam össze, de meg is jártam, cudarul megtépázott. A medve nagyot kacagott. Szégyeld magad, fárkaskoma, hát még a ember is valami, brum, no nekem a fél fogamra se volna elég. Mondta a farkas. Ne bízd el magad, medvekoma, bizony mondom neked, hogy az ember a legerősebb állat a világon. Én tudom, mert én próbáltam. Hogy? Hát úgy, hogy bementem a faluba, hát ha akadna egy kis báránypecsenye. Az ám, csak hogy a kutya észrevett, s ámbától atyafiságban volnánk, ugye? Elárult a gazdájának az embernek. Az ugatásra kijött a gazda, s valami fokossal vagy mivel úgy eldöngetett, hogy alig tudtam elvánszorogni. Már én mégiscsak azt mondom, erősködött a medve, hogy fél fogamra sem elég az ember. Én meg azt mondom, hogy az ember a legerősebb állat. Szeretném látni. Azt ugyan megláthatod. Fogta erre a medve, kitépett egy bokrot, smiszlikbe tépte szaggatta. Nézd, farkaskoma, így tépném össze az ember. Meghiszem azt, komám, csak hogy az ember nem hagyja magát, mint a bokor. Hiszen ne hagyja, úgyis összeszaggató. Nem hiszem, komám. Nem-e? Fogadjunk. Itt a kezem, nem disznóláb. Itt a talpam, ez se disznóláb. Fogadtak egy nyúlba, s azzal meghúzottak egy bokor mögé, úgy várták, hogy jön-e arrafelé ember. Amint ott vártak, várakoztak, leskelődtek, arra jött egy gyermek. Kérdi a medve. Ember ez, farkas koma. Nem. Happy! Ez még csak ember lesz? Tovább vártak, várakoztak, leskelődtek, s ím arra jött egy öreg koldus. Hát ez embere! Nem. Mi hát, ha nem ember? Ez csak ember volt, mondta a farkas. Tovább vártak, várakoztak, leskelődtek, s ím egyszerre jő egy huszár a lován. Hát ez mi? Ez csak ember? Ez már ember, mondotta a farkas. A medvének se kellett több, kiugrott a bokor mögös útját állotta a huszárnak. Egy, aki áldója van, rikkantott a huszár. Fejrázottam, való a király katonája vagyok, Dick. Az Edvének ugye mondhatta ebbe a dialektusba, nem állott az félre. Bizony, ha nem állott a huszár, előrántotta két csüvű pisztolyát a nyerek kápájából, s piff-puff, kétszer a medvére lőtt. Találta is mind a kétszer, de ez a medvének csak annyi volt, mintha vackorral dobták volna meg, el sem mozdult a helyéből, csak egy kicsit megrázta a bundáját. Hiszem még el! Trikkantotta a huszár, majd még birit válok én! Azzal kihúzta a kardját, s rácsapott jó élesen. A medvének ez éppen elég volt, szörnyű bőgéssel, ordítással megfutamodott. Nem nézett, árkot, bokrot, futott az erdőn át, mintha szemét vették volna, s meg sem állott, míg a barlangjáig el nem ért. Sok idő telt el, míg megint talpra állt, s kimozdult a barlangjából. Amint ment, mendegélt, hát először is kivel találkozik? Bezzeg, hogy a farkassal! No, komám, mondta a farkas, megnyertem a fogadást. Megnyerted, koma, meg, ne félj, amit erőre kapok, megadom a nyulat. No, úgy, ahogy az ember a legerősebb állat? Igazad van, farkas kupa, az ember a legerősebb brum állat. Brum, azt már csak ugyan nem hittem volna, brum, hogy csúfát tegyen, brum. Mire észrevettem volna magamat, brum, kétszer a szemem közé köpött. No, hiszen ettől brum még ugyan nem ijedtem meg. De mikor kirántotta azt a fényes nyelvét, azzal elkezdett nyalogatni, hát már ennek a felese volt tréfa. És most kórusban, 1, 2, 3. Szégyen a futás, de hasznos. Elszaladtam bizén. Ti is szaladjatok, húzás az ágyba, gyerekek. Tipli. Ez volt a mai esti mese a Rádió Café 98.6-on. A fogatokat megmostátok már? Jó éjszakát, gyerekek. And there's no happiness, yeah. Oh, we need to ecstasy, the word of the night. We'll be right back. Kedves hallgatóink! A következő egy percben teszteljék velünk rádiókészüléküket. Kérjük, most csak a bal oldali hangszórót hangosítsák fel, és ismételjék meg hangosan a következő szót. Van. Kérjük, most csak a jobb oldali hangszórót hangosítsák fel, és ismételjék meg hangosan a következő szót. Barátod. Ha a következő szavakat hallották, van barátod, akkor az önök készüléke tökéletesen működik. Köszönjük a figyelmüket, további jó szórakozást! Köszönjük szépen, Feri! Ez még a Café Oli, annak az utolsó fél órája Tomival, Lacival, Silent Bobbal és Chatmannel, valamint Görög Zitával, és nem mással a vonalban, mint Kismárt Mártonnal, a Teledatakaszt Kft. Ügyvezető igazgatójával. Szervusz, Marci! Örülök, hogy ilyen társaságba csatlakozhattam. Örülsz mi? Köszönjük szépen! Hogy áll a tőzsdemágus játék? Nagyon jók vagyunk. Mi ez a tőzsdemágus játék? Na tessék, na. Marci, mi magatokra vagyunk itt? Egy kérdése, hogy válaszolják? Frappánsan is gyorsan. Internetes játék, kezdő tőzsdézőknek, hogy kipróbálhassák, hogy hogy lehet elveszíteni gyorsan 1 millió forintot. Ügyes vagy, Marci. Tök jó, inkább adják nekem. Ha van felesleges, nem lehet, akkor piros autót nyert a végén. Piros autót? Piros kis sportautót. Klassz, ilyen csajos tudtos. Nem hozott lázba tud? Nem. Nem győzted meg még. Nem győztelek meg? Nem. Hát, pedig a fiúkat könnyebbnél, hamarabb hát, rá. Hát, piros kis csajos. És egy fiú vagyok, és most azért kaptam a fiúkat könnyebb. Hát mi hajtunk a kis kocsira? Mit mondjak még nektek, hogy... Dübörög vagy? Nekünk semmit, Zitát győzd meg. Zitát mi játszunk már régen. Mióta megy a játék? Ha adnak hozzá jogsit. Zitának nincs jogsia. Nincs jogsia, mert elvették. De sofőrt is adunk hozzá. Nagyon jó, nagyon jó. Repülőjegy. Repülőjegy? Lennet kényeztető hétvége. Ezek mind nyeremények. Tök jó. Na most már egy kicsit más ez, ez már nem? Igen, igen, az autó engem kevésbé hoz lázba, de, de a velvet hétvége az... Wellness. Vagy bocsánat, wellness hétvége, és repülőjegy hova? Repülőjegy európai mindenféle városokba, te választod ki, hogy hova repül. De jó. Úgyhogy na jó. Próbálkozzunk itt, és 10 000 ember már nagyon be van gerjedve, itt ész nélkül játszik a fiatalok. Igen, ez ismerős az érzés. De azoknak a hallgatók... Na, még korán van. De azoknak a hallgatóknak, akik, hogy mondjam, Zitának meg szeretnék nyerni mindezeket a, ezeket a, az ajándékokat, hogy aztán odaállíthassanak, hogy itt van, bár nem kell, itt van egy kis piros autó, tessék, itt egy wellness hétvégé, és itt van egy bármilyen európai desztinációra szóló repülőjegy, azoknak mit kell tenniük? Mit kell tenniük, Marci? Azok fogják, fölmennek az internetre, otthon kényelmesen, nem stresszelnek, nem brókercékhez mennek meg, mindenféle átveretik magukat, saját maguk fölmennek a www.tőzsdemágus.hu-ra, ott nézik a tőzsdét, és okosan üzletelnek egész nap. És ennyi. Mennyi van még hátra? Van még 6 hetünk, úgyhogy még bőven lehet, még bármit lehet csinálni. És ebben a játékban ugye az a jó, hogy aki az utolsó napon játszik, az is lehet első. Az utolsó nap is most valami srác megtáltosodott, és valami pár nap alatt valami 40%-ot csinált, azt se tudom, valami egészen... Valami kis Márton. Fölhívtátok már? Próbálunk vele kontaktálni, de titkolózik a fiatal, azt mondja, hogy ne tüzelgessük, majd ő most szépen üzletel magának. Viszont van egy lúzerünk is, aki meg egy nap alatt összített 25%-ot, az félelmetes, tehát vele külön fogunk egyezkedni, hogy mondja meg a taktikáját. De a legrosszabbnak is van díj, ugye, hogyha jól tudom? Persze, a fő lúzerre, tehát ugye lesz egy záró rendezvény majd, ahol élőben is szeretném megmutatni ezeket a fiatalokat. Ez hol, mikor? Egyesek voltak. Majd a legvégén ezt még majd nem tudjuk mi se pontosan, vannak mindenféle jelentkező helyszínek, ahol izgalmas dolgokat lehet csinálni. Világítással majd vigyázzatok, hogy a fémkeretes szemüvegeken ne nagyon csillanjon meg a fény. Meg a kockás ingek jól kijöjjenek. Jó, rendben. Láttad, hogy ma reggel voltam a tévébe kockás ingbe és fémkeretes szemüvegbe? Nem. Nem, minden pasi kockás inget hord. Vannak nagyon trendi broker székos inges fiatalok is vannak. Az igaz. Cápanyák, meg minden. Marci, nagyon szépen köszönjük. Záró kérdés, te hogy állsz? Én valami 100-valahányadik vagyok, de ezt nem szabad. Tehát én nem is jártam, én csak úgy csinálok, mintha. Igen, azt mondtad a múltkor is, de akkor még elő voltál. Hát azóta csöndbe veszítgetek, hogy nehogy én nyerjem meg azt a piros autót. Nagyon rutinos roka vagy. Jól van, Márton, köszönjük szépen. Köszönöm szépen, jó szórakozást nektek. Sziasztok. Köszönjük. Szia. Kis Mártonnal, a Teledatakaszt ügyvezető igazgatójával beszéltünk a tőzsdemágus játékról. Folytassuk